Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evvelin ve'l ahirin. Seyyidina ve senedina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. فَاعْلَمُوا اَيُّهَا الْاِخْوَانِ فَاِنَّ اَفْضَلَ الْكِتَابِ كِتَابُ اللّٰهِ وَاَفْضَلَ الْهَدْيِ هَدْيُ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْاُمُورُ مُحْتَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْتَسٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ وَصَاحِبِهَا فِي النَّارِ ve bis senedil muttasili ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal men fasale fi sebilillahi femate ev kutile ev vakasahu feresuhu ve bairuhu ev lederrathu hammetun ev mate ala firashihi bi eyyi hatfin şa'a bi eyyi hatfin şa'allahu fe innehu şehidu ve inne lehul cenne sadaka Resulullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, Ramazanınız mübarek olsun. Allah-u Teala Hazretleri şu mübarek tariflere sığmayacak kadar rahmeti bol, güzel ayın rahmetinden, feyizinden, bereketinden cümlemizi faydalananlardan eylesin. Oruçlarımızı güzel tutup rızasını kazanmayı nasip etsin. Teravihlerimizi, ibadetlerimizi kabul eylesin. Dualarımızı, niyazlarımızı kabul eylesin. Dünya ve ahiretin hayırlarına bizleri erdirsin. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek hadisi şeriflerinden bir demet Gümüşhaneli Ahmet Siyahattin hocamızın telif eylemiş olduğu Ramuzül Ehadis isimli hadis kitabının 432. sayfasından okumaya devam edeceğiz. Bu hadisi şeriflerin okunmasına başlanmazdan önce evvelen ve hasreten Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin ruhu paki için, sonra onun cümle âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhları için, hasreten ümmeti Muhammed'in mürşitleri olan Evliyaullah'ın Sadat ve Meşayih-i Turku Aliye'mizin, Ebu Bekir Sıddık ve Ali-i Mutteza'dan Rıdvanullah Teala aleyhi ve ala sahir-i sahabeti ecmain, müteselsilen hocamız Muhammed Zahid-i Bursevi'ye kadar gelmiş geçmiş meşayihimizin silsilemize mensup sadatımızın, hülefalarının, müritlerinin, mühiplerinin ruhlarına, uzaktan yakından bu hadisi şerifleri dinlemeye gelmiş olan siz kardeşlerimizin, ahirete göçmüş olan bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhlarına, bu eserin içindeki hadisi şeriflerin bize kadar gelmesine emek sarf etmiş olan alimlerin, ravilerin ruhlarına, bu caminin yapıcısından şu hale gelmesine yardım etmiş olan, tamirine emek sarf etmiş olan, az veya çok bağışta bulunmuş olanların kendilerine ve geçmişlerine ruhlarına hediye olması için, yaşayan biz Müslümanların da Mevlamızın rızasına uygun hadis-i şeriflerin ruhuna muvafık sünnet-i seniyye yolunda ömür sürüp ümmetin fesada uğradığı zamanda sünnetime sarılan 100 şehit sevabı var buyurduğu gibi Peygamber Efendimizin o müjdelere erip Rabbimizin huzuruna sevdiği, razı olduğu bir kul olarak varmamıza vesile olması için, evlatlarımızın, zürriyetlerimizin hayırlı kimseler olması için, beldelerimizin mahfuz olması için bir Fatiha, 3 İhlas-ı Şerif okuyalım. Ondan sonra başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Hadisin metnini dersimizin başında okuduk. Bu nüshalara bakan arkadaşlarımız görecekler ki orada Fadala veya Faddala gibi dat ile yazılmış. Doğru değildir. Fasaladır. O nokta değil, şedde olacakken öyle yanlış yapılmış. Men fasala fi sebilillah. Fasala infasalla gibi bir yerden ayrılmak, yola çıkmak manasına geliyor. Her kim Allah yolunda evini terk edip yola koyulursa, ben cihada gidiyorum demiş, kalkanını, zırhını almış, silahını almış, tedarikatını ve yola çıkmış. Femate evkutile, böyle bir niyetle yola çıktıktan sonra ister eceliyle düşmanla çarpışmadan ölsün, evkutile yahut düşman tarafından şehit edilsin. Yani isterse düşman tarafından öldürülsün, isterse hay Allah tüh daha düşmanla çarpışmadan yolda ölüverdi. Fark yok. İster kendisi ölsün, ister düşmanla karşılaştığı zaman düşmanın elinden ahirete göçsün, yani maktul düşsün. Veyahut ev vakasahu feresühü ev ba'iruhu, bindiği atı veya devesi huysuzluk edip onu tepe taklak yere düşürmüş de başı yere çarpmış, o surette ölmüş olsun istersen. Kaza demek yani. Binek kazası. Böyle bir kazayla ölmüş olsun. Ev ledegathu hammetun, veyahut konakladıkları yerlerde giderken bir zehirli yılan, akrep, çiyan, örümcek, oralarda böyle zehirli mahluklar var. Onlar sokmuş da ondan ölmüş olsun. Bakın hepsini sayıyor Efendimiz, Peygamber Efendimiz. Evmate ala firâşihi, İsterse yatağında ölmüş olsun, rahat rahat. Akşam yattı, sabahleyin inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ah, gitmiş dediler. Hiçbir şey, bir şey de yok böyle, sokma da yok, öldü şey de yok. Öyle ölmüş olsun isterse. Bi'yi hatfin şa'allah, Allah'ın istediği, takdir ettiği hangi çeşit ölümle, helak ile helak olursa olsun. Değil mi ki evinden Allah rızası için yola çıktı? Fe innehu şehidun. O şehittir. O şehittir. Şehit mertebesini kazanmıştır. Ve inne lehül cennetü, ve ona cennet vardır. Cennet onun olacaktır. Mükafatı cennet olacaktır. Taberani, Ebu Davud, İbni Hibban, Ebi Malik el-Eş'ari'den rivayet etmişler bu hadisi şerifi. İslam'da cihadın kıymetini bildiren bir hadisi şeriftir. Cihad bizim dinimizin hörgücünün zirvesidir. Öyle buyuruyor Peygamber. Zirvetü senamihi. Hadis-i şerifte. Devenin hörgücü olur. Yüksektir sırtında. Hörgücün bir de tepesi olur. En yüksek noktası. Ah, cihat orasıdır. Yani en yüksek iştir. Neden böyle insan öldürmek, kan dökmek en yüksek iş oluyor? Eğer o olmasa yeryüzü fesada uğruyor. Daha beter fitneler çıkıyor. İnsanlar aldatılıyor, öldürülüyor, kesiliyor, biçiliyor, efendim hırsızlama oluyor, arsızlıklar oluyor, tariflere sığmaz haksızlıklar oluyor. Şimdi yani bizim yolumuz açık olsa Bulgaristan'a şey yapmaz mıyız? Candan yaparız yani. Bir fırsat çıktı elhamdülillah deriz. Yani bir gül bahçesine gidercesine güle oynaya gideriz. Çünkü hak ettiler. Biz onların memleketine gittiğimiz zaman dokunmadık, hayatlarını bağışladık, kiliselerini bağışladık. Onlar durup dururken öyle yapıyorlar. Görüyorsunuz. Yani İslam mütecaviz değil. Adamlar hem zulmü yaparlar hem de bir de iftira atarlar. Müslümanlığın cihadına dil uzatırlar. Peki senin Afrika'da yaptığın nedir? Senin Vietnam'da yaptığın nedir? Senin efendim bilmem Kore'de yaptığın nedir? Senin efendim Amerika'da yaptığın nedir, Avustralya'da yaptığın nedir, bilmem dünyanın birçok yerlerini açın, tarih kitaplarını, coğrafya kitaplarını, nasıl alındığını, yerlilerin nasıl öldürüldüğünü görün. Yani çok daha alasını, çok daha yükseğini, çok daha sebepsiz, haksız olanını yapmışlardır. İslam cihadı Allah'ın emri yerine gelsin diye mecburiyetler tahtında ve ilk başta da güzel güzel Allah'ın emrine gel, tamam bitsin iş diye teklif vardır. İslam'da doğrudan doğruya harp de yoktur. Ona rağmen Avrupalıların efendim Amerikalıların, usta hırsızların veya Rusların neyse, İslam'a en büyük hücumları cihattandır. Sakın ha aman keşke cihat olmasaydı filan gibi bir şeye gelmeyin. Bu cihat, cihan durdukça olacak. Cihatsız olmaz. Madem ki yeryüzünde kötü var, o zaman cihat olur. Mecburi. Hiçbir şey olmazsa şeytan var. Şeytanla cihat var. Yani sakın ha aşağılık kompleksine kapılmayın. İyi ki dinimiz cihadı koymuş. Çünkü bizim dinimiz tabii bir dindir. Fıtrat dinidir. İnsanoğlunun yaratılışına uygun dindir. Laf dini değildir. Edebiyat dini değildir. Palavra dini değildir. Hakikat dinidir. Hayat dinidir. Hayatın icabı ne? Hocam hayat ciddidir. Bazen adamın eli kangren olacağı anlaşılınca kolunu keserler. E neden? İnsanın kolu kesilir mi? Canı isteye isteye keser mi? Ama kesmezse o cerrahat bütün vücuduna yayılacak, ölecek diye keserler. Bazen insanın bir gözünü çıkartırlar, öteki gözüne hastalık bulaşmasın diye. Doktorlar yapar. Mecburiyet oluyor. Yani bazı tedaviler oluyor ki insanın hoşuna gitmediği halde faydası olduğu için mecbur oluyor. Cihat da öyle bir tedavidir. Öyle bir sosyal tedavidir. Kütübe aleykümül kıtalü ve hüve kürhün lehüm. Evet, beğenmezsiniz, istemezsiniz. Hem cihat yapan insanlara hoş gelmez. Yani evinde oturmak ve efendim şu baharda bülbüllerin seslerini dinlemek, güllerin kokularını koklamak, boğazın sularına bakmak, efendim püfür püfür esen böyle rüzgarda, balkonda, kameriyenin altında, mehtapta oturmak varken efendim terleyip de cam pazarı efendim oraya gitmek tabii zor gelir nefse. Bir oradan kürh var, mekruhluk var, zorluk var. Bir de tabii daha başka yönlerden uzatmayalım sözü, şeyleri var. Onun için hoşa gitmez ama siz bazı şeyleri sevmezsiniz ama o sizin için hayırlıdır buyuruyor ayet-i kerime. Ve asa en tekrehu şeyen ve huve hayrul leküm. Hayırlıdır. Biz cihadı terk ettiğimiz için bu duruma düştük diyebiliriz. Cihat insanı, cemiyetleri canlı tutar. O cihat yapacağım dersiniz, silah sanayin harıl harıl çalışır. Efendim, düşman bir uçak yapmışsa sen daha alasını yaparsın, bir tank yapmışsa daha iyisini yaparsın. Düşman 300 bin bekliyorsa biz 45 milyon askeriz. Biz bütün cihanla çarpışırız. İstemiyoruz yani, kabadayılık değil işimiz ama yani bizi hiç kimse korkutamaz. Niye korkutamaz? Çünkü biz ölürsek şehit oluruz. İşte bak. İstersek yatağımızda ölelim. O niyetle şey yaptık mı şehit oluruz. Kalırsak gazi oluruz. Kalırsak muradımıza ereriz. Ölürsek muradımıza ereriz. Bizi kim, sırtımızı kim yere getirebilir? Müminin sırtını kim yere getirebilir? Kıbrıs Hadisesi'nde bir yedek subay arkadaş Antep'te mine ailesine mektup yazmış. Diyor ki çoktandır çıkmamış bir fırsat. Birçok arkadaşımın eline geçmemiş bir imkan bana nasip oldu. Kıbrıs'a cihade gidiyorum. Şehit olmayı temenni ediyorum diyor. Onun için insanın gönlünde cihat aşkı olmadan, şehit olma arzusu olmadan ölürse o adam bir çeşit münafıklık üzere ölür. İçinde arzu olacak, şevk olacak. İsterse yatağında ölsün ama o arzu olacak. Korkaklık yok İslam'da. Öbür tarafta kardeşlerimin ırzına, namusuna, malına, canına tecavüz ediyor. Ben burada efendim ekmeğin üstüne kaymağı sürmüşüm, üstüne de gül reçelini sürüyorum, yiyorum. Boğazıma takılır. Takılıyor. İstiyorum ki yeryüzü hepsi güzel olsun. Her taraf güzel olsun. Ama o gelmiş orayı istila etmiş, bu gelmiş burayı istila etmiş, hem de bize hakaret ederek, şey yaparak, Müslümanlar şöyledir, böyledir filan, kerata benim memleketime girmişsin. İnsan hakları bilmem ne, senin çiğnediğin insan hakları. Kimi aldatıyorsun yani? Bir ara aldatmışlar. Ben böyle münevver arkadaşlardan biliyorum, aşağılık kompleksine düşmüş, ya biz de savaştan başka bir şey yapmamışız. O senin düşmanlarının seni aldatmacası. Seni düşman bir de ruhen yere sermek için sana onları şey yapıyor. Bizim dedelerimiz kanadı kırık kuşa bile vakıf bırakmış. Göçmen kuşlardan kanadı kırılıp da uçamayanlara bakılsın, şu parayı ayırıyorum, şu malı ayırdım bu işe demiş. Hizmetçi tabak kırarsa efendisi pataklamasın diye tabak kıran hizmetçinin kırdığı döktüğünün ödenmesi için vakıf bırakmış. Şurada işte Horhor Caddesi'nin köşesinde bir eski bina kalmıştır. Apartmanların arasında dedemizin yaptığı, dedelerimizin yaptığı binalardan bir bina. Köşesine bakın, serçeler için köşkçük vardır köşesinde. Çatının hemen alt yanında serçesini bile düşünmüştür. Serçe buraya yuva yapacak. Ben burayı kiremitle yapacağım. Altında boşluk bırakmıyorum. Bu hayvancağız yuva yapmakta zorluk çeker. Ben buraya taştan güzelce bir oyuncak köşk yapayım diye köşesine köşk yapmıştır. Bizim ecdadımız öyle ince insanlardır. Çiçek sevgisini Avrupa bizim ecdadımızdan öğrenmiştir. Bu Osmanlılara akıl ermez diyor Baron de Büsbek. Seyyah, Kanuni devrinde gelmiş memleketimize. Bunlar bir çiçek için dünyanın parasını verir. Bu adamlara akıl ermez diyor. İlk defa burada görmüş laleleri. Bunlar ne biçim çiçek, bayılmış. O götürmüş Hollanda'ya laleyi. Kış gününde gelmiş, yedi kuleden bu tarafa gelecek. Sümbül bahçelerinin arasında mest olmuş. Sümbül kokularından. Allah Allah, bu mevsimde bu çiçekler burada nasıl oluyor diye yazıyor kitabına. Bizim ecdadımız böyle. Ecdadınızı iyi tanıyın. Kusuru varsa tenkit edin. Ona bir şey demiyoruz ama haksız tenkit ederseniz bari siz yapmayın. Zaten düşmanlar yapacağını yaptı. Bari siz torunları yapmayın. Allah-u Teala Hazretleri düşman olduğu zaman çarpışma var. Tamam, düşmanla cihat. O bir gayret sarf ediyor İslam'ın nurunu söndürmeye. Ben de Allah'ın askeriyim. Ben de Allah'ın nurunu, dinini yeryüzünde pırıl pırıl canlı tutmak için ben de canımı vermeye hazır. Gönüllü askerim, yazılmışım, ordudayım. Ölsem gam yemem, kalsam gam yemem. Yaralansam gam yemem. Ayağım gitse, gözüm çıksa gam yemem. Başka çeşit düşmanlar da var. Mesela nefis de insanın içinde düşman. O da insana, efendim gel şu namazı kılma, gel şu orucu tutma. Sigarayı, ya içme ne olur, sigarayı almış ağzına, arabayı kullanarak geliyor koca adam. Ya sen babandan anandan böyle mi gördün, bu memleketin töresi bu muydu? Bu memleketin Yahudisi Ermenisi Ramazan'da aşikare oruç yemezdi. Ya yazıklar olsun sana, sen gayrimüslim terbiyesi kadar bile terbiyen kalmamış. Osmanlı öyle terbiye etmiş onu. Çocuklarını alırlarmış, içeriye döverlermiş. Sen dışarıda niye ekmek yiyorsun? Müslümanların oruç mevsimi diye. Öyleymiş şey. Alenen almış ağzına sigarayı, utanmıyor da. Akşam koca kazık kadar çocuklar, her birini yalıya diksen, efendim gemi bağlanacak, iskele olur. Efendim futbolun peşinde. Akşam oruç tutsa onlar o futbol oynayabilir mi? Hali kalmaz. Ekmek elden, su gölden babasından alıyor, harçlığı geziyor. Nefis, şeytan, böyle düşmanlar var, bunlar yaptırtıyor. Nefis kendi içimizdeki benliğimiz, yemek yemek ister, yan yana gelip yatmak ister, keyif çatmak ister, rahatı sever. Biraz çalışmayı şeyi filan yüklesen ibadet zor gelir, çalışmak zor gelir filan. Onunla cihat var işte. O da bir manevi düşman. Bunu şey bilmez işte. Bunu Avrupa'nın yüksek medeniyetleri, Amerika'nın yüksek medeniyetleri bilmez. Bizim dedelerimiz bilir. İnsanın içinde kendisinden olma, kendisinden bir parça bir düşman var ki o nefistir, o ona kötülük yapıyor, onunla da cihat etmek lazım. A'da adüvüke nefsükelleti beyne cembeke, senin en büyük düşmanın şu içinde. Sen dışarıdaki düşmanlar sana bir şey yapamaz, kale içinden fethedilir, içindekini ıslah et. Onu ıslah edemediğin zaman camiye gelemiyorsun, televizyondan kurtulamıyorsun, efendim kötü huyları bırakamıyorsun, iyi huylara yanaşamıyorsun, ömrün geçmiş, saçın sakalın ağarmış, yolun yarısını geçmişsin, gideceğin istikamet belli, tevbe etmiyorsun, istiğfar etmiyorsun. Nefis. Sonra şeytan, usta, profesyonel bir aldatıcı. Korkunç bir yan kesici, korkunç bir dolandırıcı, insanın imanını alıp kendisiyle beraber cehenneme düşmesini hedef almış bir çalışan hasım kuvvet. İnne şeytane lekum aduvvun mübin. Onunla da mücadele var. İşte onlar da cihat. Ama bu maddi cihat da böyle işte. İslam'ın güzelliğini görüyorsunuz ki İlle giderse, hani biz ne deriz? İşçiyi tutarız akşam, parasını veririz. Sabahtan verirsek kaçar diye korkarız. Hatta bazen benim de işçi falan kaçtığı için evi badana boya ettirdiğimiz zaman da keşke tamamen bitirse de versem diye düşündüğüm oldu. Yapmıyor, her yolda kaçıyor. Anlaşmasına uymuyor diye. Ama bak Allah-u Teala Hazretleri daha savaş meydanına gitmeden yatağında ölse bile sevabı veriyor. Niyeti öyle diye bir şey yapmadığı halde veriyor. Neden? İranlı şairlerden bir tanesi buyurmuş ki, güzel söylemiş. Rahmeteşra bahane mi hoyet? Belki uğra behane mi cüyet? Allah-u Teala Hazretleri rahmetine para karşılık baha istemiyor. Ver şu kadarı, al bu kadarı. Pazarlık usulü değil. Rahmetine paha istemiyor, bahane istiyor. Bahane. Neymiş bu adamın şehit olma bahanesi? Şehit olmak niyetiyle evinden çıktı ya, işte ilk gün daha oteldeyken öldü. Daha şeye varmadan, otelde yatarken güzelce banyo yaptı, akşamleyin güzelce kebapları, tatlıları yedi, keyfi yerinde, daha düşman çok kilometrelerce uzakta, o akşam inna lillahi ve inna ileyhi raciun öldü. Şehit sevabını veriyor. Neden? Rabbimiz ekremül ekremin de ondan. Cömertlerin cömerti. Bahane arıyor yani kula vermek için. Kulun doğru yola gelmesinden seviniyor. Kulun doğru yola gitmesini istemiyor. Zalim biziz. Çok zalimiz. Çok kaba saba insanlarız yani. Allah'a güzel kulluk etmeyen insanlar çok kaba saba insanlar. Çok edepsiz insanlar. Allah veriyor, veriyor, veriyor. Biz kulluk etmiyoruz. Allah böyle karşılıksız bahanelerle lütuflara gark ediyor. Biz gene küfran nimette bulunuyoruz. Allah bize münimi hakikiyi görüp Allah-u Teala Hazretlerinin ihsanını, ikramını üzerimizde anlayıp da ona severek candan gönülden ibadet etme edebini ihsan eylesin. Cümlemizi arif, edip, zarif, kamil kullar eylesin. Men faddala. Ala Ebi Bekrin, Ebu demiş, öyle sonra konuşayım. Ala Ebi Bekrin ve Umere ve Osman'e ve Ali'in fakat radde ma kultuhu ve kezzebe ma hum ehluhu. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten bir rivayet. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem, men faddala, her kim ki daha üstün sayarsa, taftil ederse, üstün sayarsa, ehaden takdirinde burada, yani herhangi bir kimseyi daha üstün sayarsa, kime daha üstün sayacak? Ala Ebi Bekrin. Şimdi burada Ebu Bekrin denmiş, burada şerhte Ebi Bekrin. Tabii ala gelince Ebu kelimesi Ebi olur, onu düzeltmek lazım. Yalnız bir şey beni düşündürüyor. Peygamber Efendimiz'in zamanında harfi cer Ebu kelimesi üzerinde ve izafet şey yapmazmış, amel etmezmiş. Yani o devre, o zamana mahsus böyle bir rivayet var. Hatta Topkapı Sarayı'nda bir Kur'an-ı Kerim nüshası var. Ketebehu Ali İbnü Ebu Talib'in demiş. Halbuki İbn kelimesinin muzafun ileyhi olarak Ebi Talib'in demesi lazımdı. Ebu demiş. Yani bizim şimdiki Arapça gramerine aykırı bir ifade gibi görünüyor ama bizim profesör derdi ki Edebiyat Fakültesinde, bu onun hakikaten imzası olduğunu gösterir. Çünkü uydurma yapan bir insan düzgün yapayım diye bu hatayı yapmaz. Burada bu böyle olduğuna göre o devirde olan kaide pervasız öyle yazmış. Ali İbni Ebu Talib'in demiş. Halbuki İbn'in muzafın ileyhi Ebi Talib'in demesi lazım. Demek ki bu kitap, bu imza doğrudur. Hazreti Ali'nin kaleminden çıkmıştır bu nüsha diye. Onu böyle profesör kağıdının imlasının ve ketebe kaydının özelliklerinden öyle ifade ederdi. Belki burada da o durum var. Men faddale ala Ebu Bekrin. Yani o eski kaideye binaen böyle buyurmuş hem-i saadet-i nebeviden böyle çıkmış olabilir bu sözler, bu hadis-i şerif. Ama mana değişmiyor da, bu ancak Arapça bilenlere ait bir izahat. Efendim, her kim ki bir kimseyi Ebu Bekir'den daha üstün sayarsa, başka ve Ömer'e, Osman'dan daha üstün sayarsa ve Osman'a, Ömer'den ve Osman'dan üstün sayarsa ve Ali'nin ve Hazreti Ali'den üstün sayarsa, fakat redde makultuhu, benim dediğimi reddetmiş olur o. Yani bu sözün şöyle evirip çevirip de bizim anlayacağımız gibi ifadesi nasıldır? Hiçbir kimse Ebu Bekir'den, Hazreti Ebu Bekir'den, Hazreti Ömer'den, Hazreti Osman'dan, Hazreti Ali'den daha üstünüm diye iddia etmesin. Veyahut bir kimse bunlardan daha üstündü falanca şahıs diye öyle bir iddia ile ortaya çıkmasın. Böyle çıkan, böyle diyen bir insan benim sözlerimi reddetmiş olur, diyor Peygamber Efendimiz. Rafi'i Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet etmiş. Sonra ve kezzebe mahum ehlihu, bu dört mübarek zatın ehli olduğu, ehliyetli olduğu makamı inkar etmiş olur o şahıs. Bu demektir ki Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu Bekir en üstündür, Ömer üstündür, Hazreti Osman üstündür, Hazreti Ali üstündür buyurmuş oluyor bu hadis-i şerifte. İşte bizim ehli sünnet itikadımız, inancımız, şeyimizin bir delili böyle hadis-i şerifte karşımıza çıktı. Efendim bazı kimseler başka şeyler söylüyorlar. Şimdi Müslümanların arasında tefrika çıkarma zamanı değil, şeyleri söylemiyorum ama Ebu Bekir Sıddık Peygamber Efendimiz'e malıyla canıyla yardım etmiş, yarı garı gamküsarı olmuştur. Ümmetin alet tahkik en üstünüdür Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. Hazreti Ömerül Faruk Peygamber Efendimiz'e o da kızını vermiştir. İkisi de hücre-i saadette efendim yanı başında yatma saadetine erişmiştir. Edep size nasip eder miydi Allah Peygamber Efendimiz'in yanında yatmayı? Mümkün olur muydu? Olmazdı. Efendim o mübarekler öyle. Hazreti Osman Kur'an-ı Kerim'i toplamıştır. Zinnureyn'dir. Peygamber Efendimiz bir kızını vermiş. Ondan sonra bir kızını daha vermiş. Sevmiş ki bir tanesini daha vermiştir. O da malını hak yolda saçtı. O da çok mübarek insan. Ama insanların bu dilleri duymuyor. Bu insanların öyle acayip huyları var ki biraz böyle benim gibi yükseğe çıksanız görürsünüz. Çok acayip halleri var. Çok acayiplikleri var. Peygamber Efendimiz'in torunu öldürülür mü? Yani şu akla bak. Hangi akla, hangi mantığa uyur da mesela Peygamber Efendimiz'in çocuğu, torunu öldürülür mü? Hazreti Hüseyin'e kıyılır mı? Hangi hırs, hangi dünya arzusu, hangi mal arzusu, hangi akıl, hangi mantık buna cevaz verir? Yapmışlar. Yani tarih yazmasa, çok kitaplarda yazmasa insan olmaz böyle şey canım der. Ama yapmışlar. Hazreti Osman aleyhinde söylemişler. Ankara'da bir hoca efendi var, biraz dobra dobra konuşur. İşte şöyledir, böyledir filan, böyle hani insanlara böyle eza cefa ediliyor, bazıları aleyhinde sözler söylüyorlar filan. Efendi, efendi demiş karşısındaki şahsa, sen ne diyorsun, bu insanların dinini tutmak mümkün değil, Allah'a bile dil uzatıyor bunlar. Edepsizliğin sonu yok ki. Nereye kadar? Allah'a dil uzatanlar var, kendisini yaratan, yaşatan, her türlü nimeti veren Allah. Peygamber Efendimiz'e dil uzatanlar var. Hazreti Osman'a dil uzatanlar var. Hazreti Ebu Bekir'e dil uzatanlar var. Hazreti Ömer'e. Niye söylüyorum bunları? Kalbiniz, gönlünüz sapasağlam, kale gibi dursun. Söz söylenir. Atarlar sengi tarizi, dırahtı meyvedar yüzde. Taşları meyveli ağaca atarlar. İyi insanların da aleyhinde bulunan insanlar olur. Neden? Peygamber Efendimiz'in karşısında Ebu Cehil var. Meleğin karşısında şeytan var. Oluyor böyle şeyler. Kötü. Filanca hocanın aleyhinde falanca atıp tutuyor, konuşuyor. Konuşur. Sakın ha onun aleyhinde konuşuyor diye onun menzilesi, rütbesi senin yanında aşağı inmesin. Söylerler bu insanoğlular neler yapmış. Tarih boyunca misalleri var. Etrafınıza bakın, onların da misalleri var. Birisi gelmiş, olmuş bir hadise. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 1940'lı senelerde, eskiden veya 50'li senelerde filanca şehrin müftüsünü kötülemiş. aman demiş, şöyle müftü kötü, böyle kötü, aleyhinde çok vah vah demişler. Oradaki hademe-i hayrat müdürü var, bilmem zat işleri müdürü var, falanca var. Tuh, yazık demişler. Hem din adamı olsun, müftü olsun, hem de böyle şeyler yapıyormuş demek ya, kötüymüş ha diye vah vah çekmişler onlar da gelene. Halbuki hadis-i şerifte geçiyor. El-mubutabu vel-müstemi'u şerikânü fil-ism. Gıybeti yapan da dinleyen de günahta ortaktır. Dinlemeyeceksin. Sus! Keseceksin. Dinlemek de günahtır. Kardeşim, derhal burada kes sözü. Başka bir mevzuya geçelim. Bak ne güzel, manzara güzel. İşte sen imtihanların ne oldu onu anlat. Lafı değiştireceksin. Bunu böyle şey yapma. Gıybet etmeyelim. Çünkü dinlediğin zaman sen de ortak olmuş oluyorsun hadis-i şerife göre. Şimdi gıybet etmiş o gelen şahıs. Berikiler de bu hadis-i şerifin inceliğini kavrayamadıkları için o anda vah vah demişler. Üzülmüşler yani. Bir müftü kötü olursa lanetleyin, sıradan bir insanın kötü olması gibi olmaz. Bir hocanın kötü olması daha fenadır. Daha zordur. Halbuki Peygamber Efendimiz hadis-i şerifte buyuruyor ki alimin ayak sürçmelerini hoş görün, kapatın. Yani onun dedikodusunu yapmak yine daha büyük zarar verir demektir yani. Neyse, akşam gitmiş erbabı dilden birisi, dinleyenlerden bir tanesi, gönül ehli yani boş bir insan değil, evine gitmiş, namaz kıldım diyor, tesbihleri çektim diyor, abdestli yattım, uyudum. İslami dervişhane bir usul ile yatmış uyumuş. Geceliğin rüyamda diyor Hacı Bayram-ı Veli'yi gördüm diyor. Mübarek diyor, şöyle abdest alacak gibi kollarını sıvamış, şöyle tıknazca, efendim güneşten yüzü yanmış. Mübarek kendi geçimini sağlayayım diye Ankara Ovası'nda orak biçermiş dervişleriyle. Müderris ama harman yaparmış, beraber çalışırmış ovada güneşin altında, helal lokma olsun diye. Güneşten yüzü yanık, şöyle çember sakallı. Çember sakallı deyince de millet çember sakallıya kızıyor. Ne yapalım işte, çenemizin çevresinde çember gibi oluyor sakal. Kabahat değil ki. Allah yaratmış, Allah'ın yarattığına Allah'a mı itirazım mı? Efendim, sakallı öyle, takınyalı, paçalarını sıvamış, sıçramasın şeyler diye. Aman Hacı Bayram'ı gördüm diye kendisi sevinmiş ama Hacı Bayram kaşlarını çatmış. Böyle. Allah Allah, bu bana niye kaşını çatıyor derken rüyada bir bağırmış ona, o müftünün adını söylemiş. O müftü evliya Allah'tandır diye. Rüyada öyle bir bağırmış. Öyle korktum, öyle kulağım patlayacak gibi oldu ki diyor, rüyadan uyandım diyor, kulağımda hala böyle o avaz çınlıyor diyor. Rüyada ama kulağına çok tesir etmiş, manevi bir şey. Ertesi gün gelmiş demiş ki ben bir rüya gördüm dün gece, dünkü oturduğumuz zaman konuşulan şeylerden teberri ediyorum, tövbe ediyorum, böyle oldu filan demiş. Ötekiler de tevbe etmişler. Fakat merak olmuş. O şehrin müftüsü acaba nasıl bir kimseydi diye tahkik artık etmek istemişler. Oradan gelen bir başka muhtemetli kimselere de sormuşlar. Nasıl bir kimsedir? Aman efendim demişler. Bizim aynı mahallede otururuz. Geceleri ışığı sönmez mübareğin. Teheccüd vakitlerinde ibadet eder. Mahallemizin efendim şeyidir. Yani başımızın tacıdır. Mahallemizin şerefidir. Çok mübarek insandır. Evliya Allah'tandır. Kamil insandır. Anlamışlar ki ötekisi aleyhte konuştu. İlk zaten rüyada onu gösteriyor. O anlamışlar. Şimdi diyor anladık diyor. Adam mübarek kimseymiş, zaten rüyada Hacı Bayram verip bağırdı. Arka şey mi yapacak? Ama niye Hacı Bayram müdafaa etti diye düşünüyordum diyor. Onu da sonradan anlamış. O müftü efendi Bayramiye tarikatındanmış. Hacı Bayram-ı Veli'nin tarikatındanmış. Pir efendi müridini koruyor. Yani 14. 15. asırdan efendim geliyor, 20. asırdaki insanın kulağına bağırıyor. Benim müridime çok dokunma ha. Canına okurum senin diye rüyada öyle şey yapıyor. Bu manevi hayatın şeyleri, esrarı. Bunu anlatan şahıs, adını söylesem bileceğiniz muhtemel bir şahıs yani. Ben de duyduğumu size nakletmeye çalıştım. Demek ki iyi insanların da aleyhinde bulunurlar. Ne yapacaksınız? Konuşturmayacaksınız. Sus diyeceksiniz. Hocasına aleyhinde bulunur, onun aleyhinde bulunur, bunun aleyhinde. Biliyor musunuz ki gıybet ettiğiniz zaman Ramazan orucunun ecri gidiveriyor. Akşama aç susuz kalmaktan başka bir karınız kalmıyor elinize. Gıybetten kurtaracağız başını. Gıybet etmemeye kendimizi alıştıracağız. Adamlar tabii bu mantıkla sahabenin büyüklerini de Peygamber Efendimiz'in yanına almış olduğu, yanından ayırmamış olduğu efendim böyle mübarek insanları da dillerine dolamışlar. Şu hadisin ravisini dile dolamışlar. Efendim o büyük hülefayı raşidini dile dolamışlar. Kalbinizi sağlam tutun, meyveli ağaca taş atarlar. Öyle her laftan sarsılmayın, işin aslını öğrenin de gıybetçiye, fesatçıya da fırsat vermeyin. Her gördüğü sözden etkilenip, duyduğu sözden etkilenip de böyle sallanan zayıf insanlardan olmayın. Hayır, o öyle yapmaz, hayır o öyle değildir diyebilin yani. Bak, Hazreti Ayşe validemize iftira hadisesi olduğu zaman haza buhtanin azim, o öyle yapmaz, bu büyük iftiradır demeli değiller miydi Müslümanlar diyor Kur'an-ı Kerim. İftiraya karşı, iftiraya karşı, gıybete karşı Müslümanın tavrı hali bu olacak. O mübarekler Allah şefaatlerine erdirsin. Bizim büyüklerimizdir, başımızın tacıdır. Hazreti Ebu Bekir Sıddık, Peygamber Efendimiz methetmiş. Fazailini anlata anlata bitiremeyiz. Kitaplar var hakkında hayatını anlatan, Ebu Bekir Sıddık'ın dehası diye. Alın okuyun. Hazreti Ömer, ne mübarek insanlar. Koca Ömer, kapılara sığmayan dağ gibi adam, bahadır kimse, ağlamaktan gözünün yaşı yanağına iz bırakırmış. Böyle bahadır insan ağlar mı? Allah korkusundan ağlar. Kolunu kessen ağlamaz, başını kessen ağlamaz da Allah korkusu ağlatır. Öyle mübarek insanlarmış. Hazreti Osman, Kur'an-ı Kerim okurken şehit etmiştir. Kanları Kur'an-ı Kerim nüshasının üstüne düşmüş. Birisi yakasına, sakalına yapışmış, bakmış, evladım demiş, babam bu hali görseydi çok üzülürdü demiş. Sakalını tutan şahsın babası, arkadaşı mübarek kimse. Öyle şehit etmişler. Bu insanlar böyle yani. Allah şerlilerin şerrinden korusun, amin. Akıl fikir versin, nefse şeytana uydurmasın. Hazreti Ali radıyallahu anh efendimiz. Sözleri var. İnsan fırsat bulursa, okusa, neşir edebilsek her birisi yani 10 tane, 15 tane filozofun bir araya gelip de söyleyemeyeceği oturaklı sözler. Ne ilim, ne güzel sözler, ne güzel hayat tecrübeleri, ne mübarek kimse. Oradan da bir başka ibret çıkartmamız lazım. Sevdiğimiz de bizi ifrata götürmemeli, sevgimizle. Yani onu seviyoruz diye ötekilere düşman mı olacağız? O da doğru değil. İşte insan böyle eskiden ibret almalı da kendisi yolunu sağlam çizmeli. Çünkü hepimiz öleceğiz. Burada yaşayanların hiçbirisi kalmayacak. Kime kalmış bu dünya? Kalsaydı Peygamber Efendimiz'e kalırdı. Kalsaydı Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a kalırdı ki efendim emrine rüzgarlar verilmiş, efendim kuşların, karıncaların konuşmasını duymuş. Ne saltanat, kimseye nasip olmamış, mülk saltanata sahip olmuş. O da geçmiş. Herkes, hepimiz gideceğiz. Hepimiz Allah-u Teala Hazretleri'nin huzurunda duracağız. O zaman bu dünyada yaptıklarımızdan sorgu sual olacak. Sen benim bugün karşıma çıkıyorsun. Benim aleyhimde konuşuyorsun. İftira ediyorsun. Gıybet ediyorsun. Dedikodu ediyorsun. Mahkeme-i Kübra var. O günü unutma. Mahkeme-i Kübra var. O zaman ak ile kara belli olacak. Senin söylediklerinin yanlışı anlaşılacak. Şahitlerle, şeylerle haksızlığın anlaşılacak. O halde şimdiden insafa gel. Haksızlığı bırak, kul hakkı yeme, gıybet etme, dedikodu etme. Men katele litekune kelimetullahi hiyel ulya fehve fi sebilillah. Bu Buhari'de, Ebu Davud'da, Tirmizi'de, Nesai'de, İbn-i Mace'de, Ahmed İbn-i Hanbel'de, Müslim'de olan, yani sahah-ı sittenin hepsinde olan bir hadis-i şeriftir. Efendim, Peygamber Efendimiz'e sormuşlar, hani ilk hadis-i şerif cihatla ilgiliydi, gene o mevzuya geldi bu hadis-i şerif ile söz. Peygamber Efendimiz'e sormuşlar, yani hangisi Allah yolunda cihat sayılır? Bir insan ki, mesela ben kahramanım ya, cihatten geriye dursam ayıplarlar diyor, oradan cihada gidiyor. Bir insan ki, gideyim de bir erlik, bahadırlık göstereyim, namım tarih kitaplarına geçsin diye şey yapıyor. Bir insan ki efendim işte çarpışırım, düşmanı yenince ganimetlerden biraz hisse gelir, eve varlıklı dönerim diye düşünüyor. Çeşit çeşit sebeplerle cihat edilebilir. Bunlardan hangisi daha üstündür diye böyle çeşitli sebeplerle, fikirlerle cihat edenlerin arasına katılanların durumlarını sormuşlar da Peygamber Efendimiz bir ölçü veriyor. Teferruatı bir tarafa koyuyor, diyor ki men katele, kim ki mukatele eder, cihat eder, çarpışır, niçin? Litekûne kelimatullahi hiyel ülya, Allah'ın kelimesi en üstün olsun diye. Başka bir sebeple değil, Allah'ın dini yücelsin, la ilahe illallah bayrağı dalgalansın diye. Kim onun için çarpışırsa fehüve fî sebilillah, işte Allah için olan odur. Gerisi fî sebilillah cihat değildir. Öyle para için, pul için, şöhret için veyahut korktu demesinler diye veyahut bilmem filanca kimseye hıncı var, kızgınlığı var, bir punduna getireyim. Bunların hiçbirisi değil. Allah'ın la ilahe illallahı var ya, kelime-i tevhidi, sözü var ya, Allah birdir, şeriki naziri yoktur, kainatın sahibi, maliki odur. İşte o söz üstün gelsin, cihanda o bayrak dalgalansın diye çarpışan, onun için çalışan Allah yolundadır. Viyana'ya gittik. Viyana'nın büyük bir caddesi var. Maria Hilferstrasse. Bize yardım eden Meryem Caddesi diyorlar. Meryem yardım etmiş de Müslümanlar onun için Viyana'yı alamamışlar. O mantıkla şey yapıyor. Siz Meryem validemizin yanına yanaşabilecek misiniz? Şaşkınlar. Öyle demiş. Neyse. Kahlenberg tepesine çıktık. Bizim dedelerimizin otağı kurdukları, ordugah kurdukları tepeye çıktık. Viyana böyle ayağımızın altında bakıyoruz. Manzaralı yerden. O otağın olduğu yere bir kilise kurmuşlar. Müze gibi bir şey yapmışlar. Ona da girdik gezerken. Böyle kilisenin kemerinin üstüne resim yapmış. Efendim atın üstünde haçlı bir insan, haç var. La ilahe illallah bayrağı yerde. Öyle resmetmiş ressam. Yani orada şey, Viyana'yı kuşattılar da alamadılar. Geri çekilirken de zayiat filan oldu diye. La ilahe illallah bayrağını kim yere indirir? Kimse indiremez ama öyle resmetmiş. Tabii insanın yüreği burkuluyor. O bayrak en yüksekte olsun diye çarpışan Allah yolundadır işte. Gerisi laftır, boştur, efendim kıymeti yoktur. Allah-u Teala Hazretleri kalbimizi doğru dürüst eylesin, niyetimizi halis eylesin. Çünkü çok insan vardır. Bir sürü vakıf kuruluyor bakıyorum. Bir sürü laf. Allah'ın dinine yardım niyeti varsa ne ala. Allah'ın dinine yardım niyeti varsa ne ala. Birçok işler yapılıyor, iftarlar veriliyor. Allah'ın rızası için yapılıyorsa ne âlâ. Birçok camiler yapılıyor, minareler dikiliyor, şadırvanlar yapılıyor. Allah rızası için yapılıyorsa ne âlâ. Her şey o. Men katele dûne nefsihi hatta yuktele fehüve şehidun ve men kutile dûne malihi fehüve şehidun ve men katile dûne ehlihi hatta yuktele fehüve şehidun ve men kutile fî cembillâhi fehüve şehidun. An İbni Abbas radıyallahu anh. Bu hadis-i şerifte yine işte öldürülmekle ilgili öldürülüş şekillerini sayıyor. Bunlar şehittir diyor Peygamber Efendimiz. Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah rivayet etmiş radıyallahu anhuma. Şefaatlerine Allah erdirsin. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz men katele dune nefsihi, kim kendi nefsini korumak için çarpışırken hatta yuktele öldürülünceye kadar çarpıştı da öldürüldüyse fehüve şehidin, o da şehittir. Efendim filanca yerden filanca yere gidiyordun, yoluna çıktılar 5 tane serseri, elleri silahlı, efendim çarpışmaya başladın kendi hayatını korumak için. Vuruştun, çarpıştın filan. Onlar kalabalık, seni öldürdüler. Şehitsin. Şehitsin. Buradan ne çıkıyor? Korkaklık yok. Malını, canını korumak için çarpışırken ölürsen şehitsin. Ne yapalım? Zaten Allah takdir etmiş ölümü. Onların eliyle oluyor. Bakma onlar diyor cezayı şey yapacak ama zaten o kadar yaşayacaksın. Münafıklar dediler ki bizim dediğimiz gibi yapsaydınız, işte Uhud'a çıkmasaydınız, Medine'de kalsaydınız ölmezdiniz. Ayet-i kerimeler buyuruyor ki ölüm yazılmış olan isterse Medine'de durmuş olsaydı bile saati gelince o düştüğü yere gelir orada ölürdü işte. Yani allem etse kallem etse Türkçe tabiriyle ne yapsa bin yıl öteye kaçsa gene oraya gelip orada ölürdü. Onun için men amene bil kaderi emine minel keder. Kadere inanan kederden emniyette olur. Bir kere öleceğim. Nerede yazmışsa benim bana ait bir şey değil ki, bana kalsa çok yaşamak isterim ama bazen de geçmeyi istiyorum yani. Gitsem de orada dostlara kavuşsam filan diye. Hayatında bakıyor insan, dünyada ne bulduk ki ölümden kaçılsın dediği gibi şairin. Efendim, altı da bir, üstü de birdir yerin, arş yiğitler vatan imdadına dediği gibi. Bazen ölüm de tatlı geliyor, yaşamaktan tatlı geliyor. Ölsem daha iyi diyeceği geliyor insanın. Bir yerde öleceğiz. Korkmayın yani. Bir defa öleceğiz. Ama korkak her seferinde ölüyor. Onu her zaman söylüyorum. Her seferinde tir tir titriyor, ölüyor. Ölü patlıyor. Müslüman bir defa ölecek. Ne var? İşte geçenlerde de anlattım. Kurşun yağmurları altında yaşadı, geldi. İstanbul'da öldü Cevat Rıfat Atilhan. Ben diyor nice harplere girdim. İşte öldürmeyince öldürmüyor Allah diyor. Halid İbni Velid kaç tane savaşa girmiş? 100 tane savaşa girmiş. Vücudun her tarafı yara ivere izi. Şurası kılıç darbesi, burası ok izi, burası mızrak bilmem yarası, burası bilmem nesi. Yatağında öldü. Yani kendinizi, izzeti nefsinizi koruyacaksınız. Öyle Müslüman pabuç bırakmayacak. Öyle anlıyorum ben bu şeyden. Kim kendi nefsini korumak için çarpışır da sonunda ölürse şehittir. Mükafatı var yani. Sonra bunu anladık, tamam. Ve men kutile dune malihi fehüve şehidin. Malını korumak için öldürülse o da şehit. Harami çıkmış karşısına, ver şu paraları. Vermiyorum. Ve asarım keserim, makinem tüfek var, kaleşim kapı. Neyin olursa olsun. Vermiyorum. Hadi kavga güler, yumruk bu bilmem ne. Tıkır tıkır tıkır tıkır. Malını ya verseydi de canını kurtarsaydı. Malını verseydi canını kurtarsaydı derim. Yani benim aklım böyle bir şey hatırıma getiriyor. Ha, malını korumak için çarpışan insan da ölürse o da şehittir. Çünkü Allah helal tarafından bana mal vermiş. Ne diye o edep size malımı kaptırayım? Helal tarafından. Onu da koruma hakkım var. Görüyor musunuz İslam'da mülkiyet hakkının ne kadar böyle şeyi var. Evet, alınmasında şartlar koşmuş. Haram yeme, şöyle yapma, böyle yapma. Ama helal yoldan iktisap edildikten sonra korunması için ölse bile şehitlik geliyor. Ne kadar güzel bir, ne güzel dinimiz var elhamdülillah. Ne güzel dinimiz var. Sonra ve men katele dune ehli hatta yuktere fehüve şehidun. Ailesini korumak için çarpışsa da öldürülse o da şehittir. Bazen saldırırlar. 5 tane zorba çıkar. Katede diyor. Uğraşacak tabii. Yani bir kişi kolay kolay çıkamaz da insanın karşısına 4'ü 5'i cesaretlenip çıkarlar. İşte ailemi koruyacağım, namusumu koruyacağım derken şey yapsa o da şehittir. Ve men kutile fi cembillah fehüve şehidun. Allah'ın yanındayken öldürülürse o da şehittir. Şimdi ne demek bu cem? Cem yan demek. Allah'ın yanındayken öldürmek. Namazdayken. Namazda şimdi Müslüman Allahu Ekber diyor ya, kafir, müşrik, kepaze, kerata. Ha Müslüman şimdi Rabbine namaza durdu, huzuru Rabbin izzette, elini bağladı, arkası da bana dönük, benim yaptığımı da görmüyor, çekiyor hançeri, efendim saplıyor. Allah'ın fi cembillah, Allah'ın huzurundayken, yanındayken öldürülür, o da şehittir. Yaparlar. O şeyde filan, Balkanlarda filan, tam bizimkiler cuma namazı kılarken, bayram namazı kılarken böyle saldırmalar şeyler olmuş. Takdir, ne yapalım? Bu hayatın bazen Peygamber Efendimiz'in zamanında bile bazen savaşlar kazanılmış, bazen kaybedilmiş. İmtihan mıdır şeyleri? Yani ben de onu şöyle düşünüyorum kendi kendime, aciz küçük aklımla. Hep hep Müslümanların her şeyi muntazam gitse, yani insan Müslümanlığa girdiği zaman tamam, altında Mercedes, efendim köşkü var, hizmetçileri var, cebinden paralar yerlere dökülüyor, her türlü imkanı yerlerinde, bütün Müslümanlar böyle oluyor. O zaman herkes onlara tamah ederek Müslüman olur. Ya bak, 1, 3, 5, 7 değil, kaide bu. Müslüman oldu mu insan, yani elini sıcak sudan soğuk suya değdirmiyor, bir bal yalıyor, bir kaymak yalıyor. Bu kadar güzel her şeyi. O zaman herkes Müslüman olur ama iş anlaşılmaz. Kim yalancı, kim doğrucu, kim sadık, kim kazip. Kim Allah rızası için Müslüman oluyor, kim efendim baklavanın böreğin aşkına Müslüman oluyor, o anlaşılmaz. Onun için Allah imtihan ediyor. Birisi geldi Peygamber Efendimiz'e buyurdu ki, ya Resulallah, ben seni çok seviyorum. Yani aşık olurlardı Peygamber Efendimiz'e, öyle güzel idi siması. Çok seviyorum ya Resulallah. Dedi ki, o halde belalara hazırlan. Belalara hazırlan. Çünkü beni sevene belalar dağdan senin indiği gibi iner dedi. O sevgi kolay olmuyor işte. Sakal bırakıyorsun, derde uğruyorsun, bilmem ne yapıyorsun, derde uğruyorsun, sünnet-i seniyeye uyuyorsun, derde uğruyorsun, bir yerde bir hakkı söyleyeyim diyorsun, bir sürü efendim iktiza eyledi, birkaç şeye, birkaç söz demek, bir alay bilmem neye, gayrete akran düştü dediği gibi, efendim bir söz söylüyorsun, bin tane hücum. Bu yolun böyledir işte, çilelidir ama tabi çile de istemeyiz, Allah bize dünyada ahirette afiyet, saadet nasip eylesin. Olur. Olursa da dönmeyeceğiz. Yani öyle şey yok. Öyle. Çocuk musun sen? Yani hep elma şekeriyle mi aldatılacaksın yani? Nasıl olursa, takdir, nasıl takdir ederse öyle. Birisi demiş ki, keşfi kerameti açıkmış. Efendim demiş, ben senin adını levh-i mahfuzda kafir olarak görüyorum demiş. Bir hoca efendiye diyor. Yani birisi hoca efendi, birisi de mürit, biraz ilerlemiş, gözünden perde kalkmış, Lehru Mahfuz'da hocasını efendim şey diye görüyor, kafir diye görüyor, müşahede ediyor. Ne olsun demiş, yani ben demiş ibadeti cennet için cehennemliktir, cehennemlik değilsem yaparım gibi bir şey yok ki demiş, benim kulluk vazifem, ben bunu yapar dururum demiş. Dilerse beni cennetine koyar, dilerse cehennemine atar. O onun bileceği bir şey, ben orasına karışmam. Benim vazifem kulluk etmektir demiş. Yani sen cehennemliksin hocam, orada senin öyle gördüm, bu neye işarettir falan. Ben orasına karışmam demiş, ne dilerse öyle yapar. İsterse cennetine sokar, isterse cehennemine atar. Cehenneme atsa %100 haklıdır. Çünkü ne edepsizlikler yapmışımdır. Cennetine sokarsa fazl-ı keremidir, lütfudur, ikramıdır. Ne dilerse öyle yapar. Ha, ertesi gün bakmış ki orada yazı değişmiş. Yemhullahu ma yeşâ ve yusbitu indehu mülkü. Yani orada imtihan tabii. Çeşitli şeyler. İşte ama öyle sağlam olmak lazım. Yani hocamız da öyle dedi. Şimdi bazı açık gözler gelirdi. Efendim bilmem. Hocamızı kendi taraflarına çekmeye çalışırlardı. Fazla detaylı da anlatmak istemiyorum ama başladım da onu da söyleyeyim gene. Öyle yağma yok dedi hocamız. Şeyh cennete, mürit de cennete. Şeyh cehenneme, mürit de cehenneme. Yani teslim ol demek istiyor yani. Yani eğer o tarafa giderse yok, ben oradan çıkıp dönerim. O teslimiyet olmaz, o oyuncak olur. Yani tam teslim ol bakalım demek istedi. Men kade a'ma 40 hatveten vecebet lehül cenne. Taberani, efendim Hulvani, İbn Hibban, İbn Ömer radıyallahu anh'ten rivayet etmişler. Efendim Şirazi İbn Abbas'tan rivayet etmiş. Efendim Hatibi Bağdadi Enes'ten rivayet etmiş. Daha başka kaynaklar var. Onlar Cabir radıyallahu anhum ecmaîn. Efendim bir tanesi de Ebu Hureyre'den rivayet etmiş. Şimdi bu hadis-i şerifte bir izahat vereceğim size. Önce manasını söyleyeyim. Men kade a'ma. Her kim ki bir a'maya kılavuzluk ederse, koluna giriyor, gideceği yere götürüyor. Kıyadet, yani ona yol göstermek, tutup da yetmek, yedmek derler ya. bir amayı kim böyle yederse, götürürse, ne kadar? Erbaine hatbeten, 40 adım götürürse. Gel bakalım, yeşil ışık yandı, hadi geçelim, nereye gidecektin falanca yere, işte burası filan. 40 adım götürürse bir amayı, iki gözü görmeyen bir kimseyi, 40 adım yederse bir kimse, efendim, kılavuzluk ederse ona, vecebet lehül cennet, ona cennet vacip olur deniliyor bu hadis-i şerifte. Şimdi kaynakları sıralamış, İbn-i Hasakir'de var, Taberani'de var, İbn-i Hibban'da var, da'afehu demiş, İbn Ömer'den, daha başka kaynaklarda var, başka sahabeden, daha başka kaynaklarda var, daha başka şeyden. Sonra diyor ki ve evredühü'l cevziyi fil mevduat. İbnü'l Cevzi bu hadis-i şerifi mevzu hadisler kitabında, mevzuatında zikretti. Felem yusib, ama isabet etmedi diyor. Yani şimdi hocamızın, bu Ramızül Ahadisi yazan hocamız büyük alimdi. Çok eserleri var. Gümüşhaneli Ahmet Ziyaddin Efendi, böyle padişahların kendisine hürmet ettiği kimseymiş. Padişah bir vapur tahsis etmiş de, istediklerinle beraber hacca buyur hocam diye, vapurla hacca falan gitmiş. Mısır'da 3 sene kalmış. Mısır alimlerine de şu bizim okuduğumuz kitabı takrir etmiş. Orada da icazet vermiş. Arapça konuşmaya muktedir. Hadis ilminde telifatı olan ve yani muhaddislerin, son devirlerde yaşayanların en büyüklerinden diye kitaplara adı geçmiş bir kimsedir bu. Şimdi burada bazı hadisler alıyor hocamız, rahmetullahi aleyh, Allah şefaatine erdirsin. Biraz zayıf, biraz şey. Şimdi yeni yüksek lisans mezunu giden, ilahiyat fakültesine giden, İmam Hatip'e giden bazı kimseler, efendim o zayıf hadisler de almış. Ya mübarek, bu adamın, bu mübareğin ömrü hadis incelemekte geçmiş. Senin daha yeni okuduğun şeyi o çok önceden okudu. Mevzu hadisleri biliyor. O kitapları topladı. Kendisi hadis kitapları yazdı. Yani bunu almasında bir sebebi var. Bir hayat tecrübesi var. İnceledi bak. Ne diyor? İbn-i Cevzi böyle biraz keskin karakuşi hüküm vermiş ama isabet etmemiş diyor. Yani her ihtisas sahibinin bir şeyi vardır. Yani usta bunu nasıl bağlayayım? İşte şu tarzda yaparsan şöyle olur. Ustalığı var. Yani usta ile çırak aynı olmaz. Seneler geçmiştir. Onun yapış tarzında bir incelik vardır. Birisi anlatıyor. Tavanın karton piyerlerini, alçı süslerini aldık diyor bir resmi binanın. Allah'ım karıyoruz diyor alçıyı. Yapıncaya kadar donuyor diyor. Yapamıyoruz diyor. Alçı çabuk donar. Yukarıya karton piyeri yapıştıramadan, şeklini dökemeden hadi koca bidonlarla alçıyı donduruyoruz, çaresini bulamadık diyor. Bak püf noktası var. Ondan sonra bir usul ile o püf noktasını anlamışlar, öğrenmişler, rahat rahat çalışmışlar. Her ilmin bir incecik noktası vardır. Onlar ustalar saklar yanına, söylemez. Sonra insanın hayat tecrübesi. Falanca yemek yapıyor, kusura bakma ama pek tatlı olmamış. Ötekisi yemek yapıyor, insan parmaklarını yiyeceği geliyor. Neden? Onun tecrübesi var. İçine birazcık bir şey katıveriyor. Bilmem tam kaynadığı sırada yarım kaşık toz şekeri katarım diyor. Veya şu kadar bilmem ne yaparım filan. Bir şey yapınca veya şu baharattan şu kadar koyuveririm, tadına doyum olmuyor. İkisi de köfte yapıyor. Birisini yiyeceği gelmiyor insan, ötekisine bayılacağı geliyor. İkisi de börek yapıyor. Birisi takır takır kuru oluyor, ötekisi yumuşacık sünger gibi oluyor filan. Yani tam ikindi vaktinde böyle yemek şeyleri oluşuyor. Hocamızın da ustalığı olduğundan yani isabetli deme olmadığını ifade buyurmuş. Böyle. Hocamız böyle bazı hadisleri almış bir hikmete mebni. Allah-u Teala Hazretlerinin dedim ya bahane arıyor kuluna ikram etmek için. Bir bahane olsa da ikram etsem diye o amaya merhamet edip de onu 40 adım götürmeyi de bahane etmeye kadir. Yani hiçbir şey yapmadan birisine cenneti verse sorgu sual mi soracak birisi çıkıp da? Niye buna cenneti verdim? Kimse bir şey diyemez. Fazl-ı kereminden verir. Zaten herkes fazl-ı keremiyle girecek cennete. Yoksa cennetin parasını biriktirip de oradan bir parsel alabilmiş insan gelmiş değil daha dünyaya. Mümkün değil. Cennetin hiçbir şeyini alamayız. Bizim kendi maddi imkanlarımızla cenneti almamız mümkün değil. Gene manevi imkanlarla alınıyor. Semenül cenneti la ilahe illallah. Cennetin bedeli la ilahe illallah sözü. İçinde Allah sözü olan bir kelimeyle alınır cennet. Allah sözü var içinde. Onun çünkü kıymeti cennetlere değer. O arkasından da gene la ilahe illallah geliverdi hikmeti hüda. Peygamber Efendimiz bu öteki hadis-i şerifte buyurmuş ki men kâle la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve hu alâ küllü şeyin kadirun fî yevmin mi'ete merretin kânet lehu idlu aşri rikabin ve kütübet lehu mi'etü hasenetin ve muhiyet anhu mi'etü seyyiyetin ve kânet lehu hirzen mineşşeytan yevmehu zâlike hatta yumsiye ve lem ye'ti ahadun bi afdale mimma ca'e bihi illa ahadun amila amelen eksere min zalik. Bu da Ahmed İbn Hanbel'de, Müslim'de, Buhari'de, Tirmizi'de sahih hadis kitaplarında olan bir hadis-i şerif. Buyur işte burada da bak Allah ne kadar küçük şeylere, çalışmalara ne kadar büyük sevaplar veriyor gör. Buhari'de de var. Buna da mı itiraz edeceksin? İşte sağlam bir hadis-i şerif. Men kâle la ilahe illallah vahdehu la şerikele. Bu sözü kim söylerse. Bildiğimiz söz la ilahe illallah vahdehu la şerikele. Levhül mülkü ve levhül yuhyi ve yumiti yok değil mi? La ilahe illallah vahdehu la şerikele. Levhül mülkü ve levhül hamdü ve alâ küllü şeyin kadir. Bildiğimiz şey. Hani tesbihleri çektikten sonra dua etmeden önce söylediğimiz söz. Bir günde bunu her kim 100 defa söylerse, bu sözü 100 defa eline tesbihi, 99'luk tesbihi aldı. 100 defa bunu bir insan bir günde söylerse ne olur? Kânet lehu idlu aşere rikabin. Bu onun için 10 köde bağışlamış, azat etmiş gibi sevap kazandırır. Yani köle bağışlamak kolay bir şey değil. 10 tane man kamyonu bağışlamak diyelim şimdi. Yani sen man kamyonu alabiliyor musun veya man otobüsü veya ne bileyim Mercedes otobüsü? Alamam. Çok para, şu kadar milyon. Alamam. Köle alabilir misin? O devirde de köle pahalıydı yani. Kolay bir şey değildi köle. Çünkü bir insan, bir can, sen oturuyorsun o çalışıyor. Git tarlaya çalış. Al şu sepeti, efendim şey kuyudan, tarladan hurma doldur. Al şu şeyi, testiyi. Kuyudan su getir. Sen ne yapacaksın? Ben bu çardağın altında sefa süreceğim. Sen çalışacaksın. O köle belgisi efendi. Yani böyle onun namına çalışacak bir insan. Ağalı. O devirde kolay bir şey değil yani. 10 köle azat etmiş gibi sevap kazanır. Bitti mi? Bitmedi. Ve kütübet lehu mi'etü hasenetin. Bu söyleyen şahsa 100 hasene sevap miktarı, sevap birimi bu. Her şeyin bir miktarı var, bir birimi var, sevap birimi. 100 hasene yazılır. Hasene ne kadar? Peygamber Efendimiz buyurmuş ki Uhud dağı kadardır. Medine'de nasıl anlatsın? Bak işte ovanın ortasında koskocaman Uhud dağı altın gibi duruyor karşında. Bir ucu şu tarafta, bir ucu şu tarafta. İşte o kadar büyük. Yani öğretme. O kadar büyük. 100 hasene yazılır ve mühiyet anhu miyetü seyyiyetin, onun defterinden 100 tane günah seyyiye silinir bu diyen insanın. Ve kânet lehu hirzen mineşşeytani yevmehu, o günü için şeytandan korunmasına vesile olur. Hocam istiyorum istiyorum bir türlü tesbih çekemiyorum diyor. Bana geliyor mesela, Ankara'da birisi geldi, filanca zata intisap etmiş ama feyz alamıyormuş, dersini yapamıyormuş, bilmem çekemiyormuş filan. Bak şeytan baskı yapıyor, yaptırtmıyor. Çünkü zikirde çok sevap var, onu yaptırtmıyor şeytan. Bak o gün şeytandan kendisi mahfuz olur. Bunu söyleyen insan. Şeytan dolaşsın dursun kalenin etrafında kurtun uluyarak dolaştığı gibi kalenin içinde şimdi 100 tane la ilahe illallah ve la şerike leh dedi. Kalenin içinde şeytan artık dışarıda ulusun dursun. Musallat olamıyor, zarar veremiyor. Sonra hatta yumsiye, akşamlayıncaya kadar böyle bu mahfaza içinde olur. Hıfz-ı himayede olur. وَلَمْ يَئْتِ اَحَدٍ بِأَفْدَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ Onun getirdiğinden daha fazlasını bir kimse getiremez. Yani daha büyük bir sevabı başka bir kimse kazanamaz. İlla ahadın, ancak şu var ki amile eksere min zalike, bunun çektiğinden daha fazla çekmiş olan. Eğer bir insan 150 tane çekmişse o tabii 100 tane çekmişten daha fazla sevap alır. Ama başka türlü bunun sevabını elde etmek mümkün değil. Kaynakları İmam Malik, efendim Ahmed İbni Hanbel, Maliki mezhebinin imamı, efendim Hanbeli mezhebinin imamı, bizim Buhari'miz, efendim Müslim'imiz, Tirmizimiz, İbni Mace'miz, İbni Hibban'ımız bu sahih hadisi yazmışlar. Buyur bakalım. Ne diyeceksin? Hiçbir şey diyemez. Yani hadis ilmini biraz okuyan kimse bu kaynakların karşısında tamam, boynunu büker, el pençe divan durur. Demek ki bu sözlerin sevabı böyle çok oluyor. Demin de dedim ya, la ilahe illallah cennetin bedeli oluyor. Cennetin bedeli. Cennetten bir yaprak alamazken kendi paramızla pulumuzla la ilahe illallah cennete girmeye sebep oluyor. Para bedel oluyor. Bu da ondan. Tabii bu sözlerin manasından dolayı sevabı. Onun için manasını bilmek lazım. Manasını, şimdi bazı insan bir sözü söyler de senin söylediğini kulağın duyuyor mu? Ağzının söylediğini kulağın duyuyor mu? Sen ne söyledin farkında mısın deriz ya. Yani bazen insan söyler de farkına varmaz. Kulağa, yani idrakine girmemiş. İdrak ede ede söylerse çok çok kıymeti var. Manasını şöyle kısaca izah ediverelim. Burada keselim. Çünkü vakit doldu. Men kâle la ilahe illallah. La ilahe illallah. Allah'tan gayrı mabud yok. Tapılacak, bağlanacak, ibadet edilecek başka varlık yok. Allah var. Ancak Allah var, başkası yok, gayrısı yok. Vahdehu la şerikele. İki deme, üç deme, tektir, şeriki, naziri yoktur. Diyenler çıktığı için arkasından bu sözler geliyor. Vahdehu, bir tektir, la şerike lehu, teyit ediyor gene, hiç ortağı yoktur. Hiçbir ortağı yoktur. Mülkünde hak tasarruf eder, keyfe ma yaşa. Allah-u Teala Hazretleri rububiyetini istediği gibi yapar. Hiç kimseyi ortak katmamıştır. Ne dilerse öyle yapar. Ol dedi mi olur, olma derse mahvolur. Öyle bir azamet, saltanat sahibi Rabbimizdir. Tektir. Şeriki de yoktur, naziri de yoktur, benzeri de yoktur. Lehül mülkü, egemenlik onundur. Mülk ne demek? Mülkü bizim ahali, başka manaya kullanırız biz. Benim Adapazarı'nda mülküm var, senin Bursa'da mülküm var, her ikisinin İstanbul'da. Mülk, taşınamayan mal demek. Tarla, ev vesaire, mülk. Ha, buradaki mülk o manaya değil. Hakimiyet, meliklik, hükümranlık, hüküm sürme manasına. Meliklik demek burada. Yani hüküm onundur. O hükmünü icra eder, o ferman okur. Ne dilerse onun dediği olur, hükmünü o yürütür demek. Lehül mülk böyle bir manası var. Hüküm onundur demek. Egemenlik onundur. Hani bize de meşhur söz var ya, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Kitaplarda böyle yazıyor da, milletin sözünü dinleyen kim? Hiç dinlendiğini görüyor muyuz? Egemenlik milletin. Egemenlik Allah'ındır. Lehül mülkü. Egemenlik onundur. Sonra ve lehül hamdü. Övgü, medih, sena onundur. Neyi sevsen, neyi övsen hepsi Allah'a gider. Çiçeği beğendim hocam. Çok güzel gül. Rengi şahane, manzarası güzel. Allah yarattı. İstediğin kadar medh, o medhet, o medihler hop yaratanı, gülü yaratana, gülün halıkına gidiyor. Hocam kokusuna bayıldım sümbülün, neredeyse sırt üstü yere düşecektim. Allah-u Teala Hazretleri, o kokuyu ona o verdi. Hocam şu ufuktaki renklere bak, şu akşam vakti, şu sabah vakti, aman yarabbim. Allah-u Teala Hazretleri. Hocam geceliğin ne latif rüzgar esiyor, hilal çıkmış şu tarafta, yıldızlar bu tarafta göz kırpıştırıyor, lacivert bu tarafı, güneşin battığı taraf mavi renkli. Aman ya Rabbi, şu denizin manzarasına bak, ayın efendim ışıkları şeye vurmuş filan. Allah-u Teala Hazretlerini methediyorsun sen, hep onun yaptıklarını övüyorsun çünkü. Hocam şu meyvanın tadı ne kadar güzel, efendim tadı aman rengi, Allah-u Teala Hazretleri. Ne kadar akıllı, ne kadar alim. Allah yarattı, o aklı Allah verdi. Ete kemiğe, ete kemiğe ne kabiliyet vermiş ya Rabbi. Şu ete kemiğe verilen kabiliyete bak. Et düşünüyor, et bilgileri depo ediyor. Efendim hazinesi var içeride. İstediği zaman çıkartıyor, seçme ayırma aracı var. Elektronik beyin gibi bilgilerin içine hop çekip çıkartıyor istediğini, buyur içeriden sana veriyorlar, sen de dilden söylüyorsun. Allah Allah, bu konuşma ne kabiliyet. Şu maymun, şu bilmem ne konuşamıyor, konuşamaz. Allah insana verdi o kabiliyeti. Allemehül beyan, insanoğluna konuşma kabiliyetini o verdi. Sen ne sanıyordun, maymunu oturtmuşlar, yıllar yılı beslemişler, öğretmeye çalışmışlar, öğretememişler. Hocam maymunu öğretememişler ama papağan konuşuyor. Papağan sesi taklit ediyor. Öğleyen nasıl eylesen tutuya talimi edayı kelimat, sözü insan olur ama özü insan olmaz. Evet, tutuya, dudu kuşuna, papağan kuşuna söz öğretsen sözü insan olur, özü insan olmaz. Bilerek söylemiyor. Ses taklit ediyor. Teyp gibi. Ama insana düşünme kabiliyeti var vermiş, konuşma kabiliyeti vermiş. Gözünü kapatıyorsun, deryaları, denizleri, dünyaları, yıldızları dolaşıyorsun. Bir gönül vermiş. Benim bu içimdeki bu engin gönül, benim bu dışımdaki küçücük cirmime nasıl sığdırmış ya Rabbi? Atomun içine enerjiyi sığdırdığın gibi ya Rabbi, benim içime şu gönül denilen engin alemi nasıl sığdırmışsın ya Rabbi? Lelehül hamd. Hamd onundur. Nimet edersen et. Git. Nimet edersen et. Hepsi dönüp dolaşıp oraya gider. Ve hüve ala küllü şeyin kadir. Allah-u Teala Hazretleri her şeye hakkıyla kadirdir. Yarım yamalak, azıcık, birazcık zorlamayla filan değil. Kadir, kudreti külliye sahibi. Kudreti tamme sahibi. Eksiksiz kudret sahibi. Her şeye kadir. Şunu yapar mı? Yapar. Bunu yapar mı? Yapar. Yuhricul hayye minel meyti ve yuhricul meyite minel hay. Tu'izzü menteşâ ve tüzüllü menteşâ. Dilediğini aziz kılar. Dilediğini zelil kılar. Dilediğini diriltir. Dilediğini öldürür. Ne dilerse öyle yapar. İnsan bu manalara ererse evliya olur ya. Bu sözlerin manasına erip de içine sindirdiği zaman Allah'ın velisi olur insan. Bitti. Sen ne sanıyorsun? Dinin özü burnun içinde. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Gayriye boyun bükmem diyor. Gayriye şöyle bir elinin tersiyle pat diye vuruyor. Vahdehu la şerike leh. Çat. Gitti para, gitti mevki, gitti makam, gitti alkış, gitti şöhret. Hepsine bir tane vurdu, sırt üstü yuvarlandı gitti. Neden? Ben Allah'a taparım, şöhrete tapmam, paraya tapmam, alkışa tapmam, efendim insan beğensin, beğenmesin, beğenmeyen küçük kızını vermesin. Aldırmıyor. Vahdehu. Allah var, Allah'tan gayrısı yok. Lehül mülk. Bu derin bir mesele. Şu kainatta egemenlik Allah'ındır. Sen görebiliyor musun onu? Onu gördün bitiyor işte insan. O zaman tevhid-i ef'al, tevhid-i sıfat, efendim tevhid-i zat, o mertebelerden bir tanesi. Sen her şeyin Allah Teala Hazretlerinin yedi kudretiyle yapıldığını, onun eseri olduğunu anlayabildin mi? Tamam. Sen bir üst sınıfa gel buyur. Tamam. Bir üst kura gel. O kurdan yükseldin sen. Lehül mülk, egemenlik onun olduğunu anladı. Hocam peki o öyle yapıyor, bu böyle yapıyor, haksızlıklar oluyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. İşte o esrarı çözüp de bu manaya kavuştuğun zaman bitiyor iş. Orada bir tabii sır var. Bir atlamalı, zorlamalı tarafı var bıçak sırtı gibi. Orasını kavrayıverip de şey yaptın mı, Allah-u Teala Hazretleri efendim şerre rızası yok. Her şey ondan. Hayrihi ve şerrihi minallahi teala. Hepsi Allah'tan ama şerre rızası yok. İmtihan dünyası olduğu için o şerliğe o fırsatı vermiş. Seni de öyle imtihan ediyor. İmtihan sorusu. Yoksa dilese velev şa'e rabbüke le amene men fil ardı küllühüm cemi'a. Allah-u Teala Hazretleri dileseydi yeryüzündeki insanların hepsi topu birden eksiksiz iman ederlerdi. Peş peşe söylüyor. Le amene lam-ı tekit ile men fil ardı küllühüm. Hepsi yeryüzündekilerin cemi'an toplu olarak, yani öyle tekitli söylüyor ki Rabbin dileseydi yeryüzünde kafirlik yapmaya bir insanın mecali kalmazdı. Herkes ister istemez Müslüman olurdu. Serbest bırakmış. Onun istemesi meşiyeti ilahiye olmadan bir şey olur mu? Mümkün değil. Ne kafir küfrünü yapar, ne şeytan şeytanlığını yapar, ne nefis melanetini yapar. Hiçbir şey olmaz. Ama hayrı şerri göstermiş de, imtihan dünyasında fırsat vermiş de, derece alasın diye onlarla seni karşılaştırıyor. Lehül mülk. Mülk onundur. O istemese şeytan şeytanlığını yapamaz, düşman düşmanlığını yapamaz, İsrail Lübnan'a saldıramaz, efendim filanca şunu yapamaz, bunu yapamaz. Hocam ne yapacağız o zaman? Çok kolay. Allah'la dost olacaksın. Mülkün sahibiyle dost olacaksın. Egemenlik elinde olanla dost olacaksın. Gayrıdan keseceksin ümidini, elini, efendim Allah'a bağlanacaksın. Allah bes, baki heves, pes gayrıdan ümidi kes, tekrar zikrullah ile. Onun da yolu tasavvuftur. Ondan o dervişlerin yaptığı boşuna değil. Sen o tecrübelere ermediğin için onları uzaktan boş sanıyorsun. Demek ki sabahleyin bunu söyleyebiliriz ya. Zor bir şey değil. Bu kadar mükafat olduktan sonra ya Eminönü'nde 100 lira bedava veriyorlar deseler, 100 lira aşağı veriyorlar deseler tereyağını, gideriz kuyruk oluruz. Bu zor bir şey değil. Ne kadar tembel insanlarız ya Rabbi. Ya Rabbi sen bizim şu nefsimizi yenmeyi bize nasip eyle. Şu tembelliğimizi yenmeyi nasip eyle. Şu kötü huyları üzerimizden at. Senin yolunda sana güzel kulluk etme nimetini bizlere ihsan eyle. Fatiha-i Şerife marifet. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. El-Melikül Hakkul Mübin Muhammedur Resulullah Sadıkul Va'dil Emin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi sellim Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. İhlaslar. يوم الدين İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina's-sırâta'l-müstakîm, sırâta'l-lezîne en'amte aleyhim. وَيْلِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَامْ مِيمْ الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب آمين الحمد لله حق حمده آمين نحمده بجميع محامده له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه الصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان أجمعين اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب العالمين ibadetlerimizi taatlerimizi yapmış olduğumuz hatimleri 11 adet 12 adet kardeşlerimizin okumuş oldukları hatimleri çekilmiş olan 3 defa 80 bin adet, 2 defa 70 bin adet kelime-i tevhidleri, 380 bin kelime-i tevhidi ve kardeşlerimizin sair ibadet ve taatlerini, cümlemizin ibadetlerimizi ya Rabbi lütfunla kereminle kabul eyle. Amin. Şu hadis müzakerelerimizi, şu ilim meclislerimizi, yaptığımız hatm-ı hacegânlarımızı kabul eyle. Amin. Rahmetine, ikramına, ihsanına vesile eyle. Amin. Ya Rabbi hasıl olan ücür mesubatı evvelen ve haseten Efendimiz, Peygamberimiz, Rehberimiz, numune-i imtisalimiz Muhammed-i Mustafa aleyhi efdelü salavatü ve ekmelü tahiyyat hazretlerine acizane fakirane hibe ve hediye eyledik ya Rabbi şu anda vasıl eyle. Amin. Ya Rabbi Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühüne bizler mazhar eyle. Amin. Ve bi hürmeti esrar-ı suretil Fatiha.